मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। तुझको चाहत पे अपनी मुझको यू तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हो मिलने, पूछो तुझे के बार हो। चाहूँ मैं